زہرا نے بیان، میرے شیر اٹھو حالت سرور دیکھو، میرے شیر اٹھو حالت سرور دیکھو، دیکھ پائے نہ جسے کوئی وہ منظر دیکھو، اور نہ سہ پائے گا کوئی ہمدرد نہیں پہنچا تو مر جائے گا، خون کا پیاسا ہے ہر ایک ستمگر دیکھو، میرے شیر اٹھو حالت سر اور قیامت ہوگی، خنجر ظلم سے پیاسے کی شہادت ہوگی، غم یہ سہ پائے گی کس طرح سے مادر دیکھو، میرے شیر اٹھو حالت سر صدا کس کو بھلا، کون ہے نصرت کے لیے، تم ہی اٹھ جاؤ چلو شہ کی حفاظت کے لیے، ہے ہر قسم کی اسے گھیرے وہ لشکر دیکھو، میرے شیر اٹھو حالت سر اگر سید سر جادو نقش میں ہوتا، سات شبیر کے ہر لمحہ مدد کو کہتا، اس طرح ہوتی نہ میں بے کس و مضطر دیکھو، میرے شیر اٹھو حالت سر ہو جائے گگر، آج میرا نور نظر، حشر تک روں گی میں پیٹ کے سر شام و سحر، غم یہ سہ پاؤں گی نا ثانی حیدر دیکھو، میرے شیر اٹھو حالت سر سے گلا کاٹتا ہے شمدے لئی، سر کھلے خیمے سے زینب نہ نکل آئے کہیں، جان لے لے نہ سکیں نہ کی یہ منظر دیکھو، میرے شیر اٹھو حالت سر دیر کرو، فاطمہ کہتی تھی قمر، اے رضا لاش غازی پہ یہ روتی تھی قمر، جس میں شبیر ہے اور تیر کا بستر دیکھو، میرے شیر اٹھو حالت سر جسے کوئی وہ منظر دیکھو، میرے شیر اٹھو حالت سر دیکھو، میرے شیر اٹھو حالت سر دیکھو، حالت سر دیکھو۔